پانچواں اصول ہے کہ حلق کے اندر اور چیمبر کے اندر یہ جو حلق کا گڑا ہوتا ہے اس کے اندر ذبح کرنے کا حکم ہے. اختیار کی حالت میں دوسری کسی صورت کی اجازت نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے. یہ اللہ کا نام لینا, بسم اللہ اللہ اکبر, یہ اللہ کا نام لینا, یہ دو شرطیں ہیں ذبح ہونے کی. ایک ذبح ہونا اور دوسرا اللہ کا نام لینا. ان دونوں میں سے جو شرط بھی نہیں ہوگی تو جانور ذبح نہیں ہوگا. اگر اللہ کا نام لیا ہے لیکن وہ کاٹا نہیں ہے, ذبح نہیں کیا, پھر بھی مردار ہو گیا. اور اگر کاٹا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیا, وہ بھی مردار ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہی فتوی عمدن, جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو جانور مردار ہے. اگر بھول گیا آدمی تو بھول معاف ہے. بھول کے بارے میں حضور کا فرمان ہے کہ ہر مومن کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے ضرور. بھول معاف ہے, جیسا روزہ بھول کر کھا جائے تو وہ ہو جاتا ہے, ایسے ہی بھول میں اگر نام نہیں لیا تو وہ تو حلال ہوگا, لیکن یاد ہوتے ہوئے آمدن نام نہیں لیا تو اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ مردار ہو گیا. یہ دوسری شرط ہے اللہ کا نام لینا. اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے سوائے غیر کا نام لے گا پھر بھی مردار ہو جائے. پیغمبر کا نام لے لیا, پیر فقیر کا نام لے لیا, جن فرشتے کا نام لے لیا, وہ بھی مردار ہو گئے. یہ دو شرطیں ہیں ذبح ہونے کی. ایک تو ذبح کرنا اور دوسرا اللہ کا نام لینا. یہ علت ہے جانور کے حلال ہونے کے لیے. ان میں جو بھی مفقود ہوگی جانور حلال نہیں ہوگا. اور یہ اختیار کی حالت میں ذبح کا یہی قانون ہے. امام رازی اور امام غزالی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو بات یہ بھی ہے, ذبح کرنے میں جو دم مسفوح ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. دم مسفوح حرام ہے. آگے وہ محرمات کا ذکر آئے گا اسی صورت کے اندر. یہ جو ذبح کرتے وقت جو خون گرتا ہے یہ حرام ہے, یہ ناپاک نجس ہوتا ہے. اور غزالی اور رازی رحمہم اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ خون اگر اندر بند ہی رہے جانور کے اندر, تو اس میں صحت کے خلاف ایسے مواد اور جراثیم پائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے مضر ہوتے ہیں. ویسے ہی اگر کھائے, اس کا نکل جانا ہی یہ صحت مندی کی دلیل ہے. خون نکل گیا, اس میں وہ زہریلے مواد بھی نکل گئے, اب اس کا گوشت بالکل طاہر اور پاک ہو گیا, وہ مضر صحت نہیں ہوگا. یہ بھی ضروری ہے کہ گندی چیزیں, ناپاک چیزیں اور مضر صحت چیزیں, ان کو شریعت نے حلال نہیں قرار دیا, ان کے استعمال کی اجازت نہیں دی. تو ایک تو یہ بات ہوتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا نام لینے سے, جیسا کہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موضح القرآن میں لکھتے ہیں, یہ کئی آیتیں اس پر اتری کہ کافر کہنے لگے کہ مسلمان اپنا مارا کھاتے ہیں اور اللہ کا مارا نہیں کھاتے. فرمایا کہ ایسی ملما فریب کی باتیں انسانوں کو شبہ میں ڈالنے کے لیے شیطان سکھلاتے ہیں. خوب سمجھ لو, حلال اور حرام وغیرہ میں حکم اللہ کا چلتا ہے, محض عقلی ڈگوسلوں کا اعتبار نہیں. آگے کھول کر سمجھا دیا کہ مارنے والا سب کا اللہ ہے, لیکن اس کے نام کو برکت ہے. جو اس کے نام پر ذبح ہوا سو حلال ہے, جو بغیر اس کے مر گیا سو مردار. یہ ہے حکمت ساری. ایک تو ذبح کرنا اور اللہ کا نام لینے سے اس میں برکت اور پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے, اس کے بغیر نہیں. مارتا تو سب کو اللہ ہے, لیکن یہ قانون بتلایا آپ, یہ طہارت اور پاکیزگی کا قانون, یہ تزکیے کا قانون بتلایا. اللہ کا نام لینے سے اس میں پاکیزگی اور برکت پیدا ہوتی اور اس کے بغیر نہیں پیدا ہوتی. اس واسطے ایسا ذبح کرنا حلال. اب اپنے عقلی ڈگوسلے چلا، اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے. یہ اس کی حکمت بیان کر دی. فرمایا تفصیل سے اس نے بیان کیا ہے تمہارے لیے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. ہاں مجبوری کی حالت کا مسئلہ بھی واضح ہو گیا. بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں بعض اپنے خواہشات کے ساتھ، علم نہیں ہوتا. جیسے مشرکوں کا یہ پروپاگنڈا، یہ جاہلانہ اور بیوقوفی کا پروپاگنڈا ہے. تیرا رب خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو تعدی کرنے والے ہیں. یہ قانون بتلا کر فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہری گناہ اور چھپا ہوا گناہ. ظاہری گناہ سے جو علل اعلان کیا جاتا ہے، چھپا ہوا جو چپکے چپکے کیا جاتا ہے. انگریز کے قانون میں تو یہی کہتے ہیں جو پبلک سکینڈل ہو وہ تو جائز نہیں ہوتا، جو اندر اندر ہو اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے. اور اسلام کہتے ہیں نہیں، اندر بھی، تنہائی میں بھی، ہلاکت میں بھی جو گناہ ہوگا اللہ کے نزدیک وہ بھی مجرم ہے انسان. تو پبلک کے اندر ہوگا، یہ نہیں ہے کہ پبلک سکینڈل بن جائے تو وہ تو گناہ ہو اور یہ نہ ہو تو گناہ نہیں. گناہ جیسا کہ زنا کے بارے میں یا لواطت کے بارے میں، یہ فوش کام ہے ہر حالت میں، اختیار سے ہو یا غیر اختیار سے ہو، جیسا بھی ہو. انہ کان فاحیتم و صاب سا سبیلا، اللہ کے غضب اور ناراضگی کا اور بے حیائی کا طریقہ. تو کسی صورت میں جائز نہیں. اگر اپنی مرضی سے کوئی زنا کا ارتکاب خوشی سے کرتا ہے تو انگریز کے قانون میں تو وہ جائز ہے، لیکن اسلام کہتا ہے حرام ہے وہ، اور فوش ہے اور خدا کی ناراضگی اور غضب کا ذریعہ. ایسا ہی تو کھلا ہو یا چھپا ہوا، ہر صورت میں گناہ سے اجتناب کرو، چھوڑو اس کو. اس سے روحانیت تباہ ہوتی ہے، اخلاق بگڑتا ہے، دین خراب ہوتا ہے، انسان مواخذے میں آتا ہے. تو دین کا تعلق ظاہر سے بھی ہے اور باطن سے بھی ہے، جسم سے بھی ہے، روحانیت سے بھی ہے. اور یہ دین جو ہے یہ ایسا ہے، یہ ایسی نہیں صرف لا ہی ہو، یہ قانون ہے. قانون اس کے کوئی بچ جائے، کوئی پابندی کرے، کوئی اس کی ذات سے بچ جائے، نہیں. دین تو اور چیز ہے، اس کا تو باطن کے ساتھ بھی تعلق ہے. ایسا ظاہر سے بھی ہے، باطن سے بھی ہے. بعض فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہ وہ جو اعضاء اور جوارح سے کیے جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں وغیرہ، آنکھ ناک وغیرہ، ظاہری اعضاء اور جوارح سے جو گناہ کیے جاتے ہیں، اور باطنی گناہ وہ ہیں جو قلب سے انجام پاتے ہیں. برا عقیدہ، بری نیت، فاسد اعتقادات، یہ تمام قلب کے اندر ہوتے ہیں، ان سے بھی بچو. حسد، کینہ، بغض، نفرت وغیرہ، جو بھی امراض روحانی ہیں وہ سب باطن سے تعلق رکھتے ہیں، قلب سے. ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ بھی چھوڑو. فرمایا جو لوگ گناہ کماتے ہیں ان کو عنقریب بدلہ دیا جائے گا ان باتوں کا جو کچھ وہ کماتے ہیں، ظاہری ہو یا باطنی ہو. یہ بات قطعی ہے کہ خدا تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، انسان بچ نہیں سکتے. پھر صاف فرمایا وہی مسئلہ جو مشرکین پروپاگنڈا کر کے بہکاتے ہیں، شیطانی خیال کہ مسلمان اپنا مارا ہوا کھاتے ہیں اور خدا کے مارے ہوئے کو نہیں کھاتے. فرمایا ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، مت کھاؤ اس کو، اس جانور کو کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. یہ جانور تو ذبح کرنے کے اعتبار سے ہوگا، اس کے علاوہ کہ ما احل لغیر اللہ، اس کی تشریح بھی مختلف صورتوں میں موجود ہے. جو جانور کا حکم ہے اسی طریقے سے اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر نام زد کر کے اس کے تقرب کے لیے جو چیز دی جائے گی وہ بھی حرام ہوگی، مٹھائی ہو یا کوئی کھانے کی چیز ہو، دودھ ہو وغیرہ. غیر اللہ کے تقرب کے لیے جو چیز دی جائے گی وہ بھی حرمت میں آئے گی. تو یہ تو جانور کا ذکر ہے، ذبیحے کا ذکر ہے، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، عمدن، نسیانن نہیں، او مستثنا ہے، بھول کرا دی. تو اللہ کا نام عمدن نہیں لیا یا غیر اللہ کا نام لیا ہے، دونوں صورتوں میں حرام ہے. ایک صورت میں وہ شرک بھی بن گیا اور غیر اللہ کا نام لیا، سمجھے, نبی کا نام لیا ذبح کرتے وقت, پیر فقیر کا نام لیا, جن فرشتے کا نام لیا, اللہ کے وہ مردار ہو گیا, وہ سب مردار کی مد میں آیا. صرف اللہ کا نام, برکت اور پاکیزگی اسی سے پیدا ہوتی ہے. مت کھا اس کو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, دیدہ اور دانستہ جو آدمی ایسا کرے گا یہ فسق ہے. فسق کا معنی اطاعت سے نکلنا, نافرمانی کی بات. نافرمانی میں کفر شرک بھی آتا ہے, بدعت بھی آتی ہے, چھوٹے بڑے سب گناہ آ جاتے ہیں. فسق کا لفظ عام ہے, سب پر اطلاق کیا جاتا ہے. اور دیکھو شیاطین لَيُوحُونَ, وہی کرتے ہیں یعنی ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے دلوں میں ایسے باطل خیالات تاکہ وہ بہک جائیں, کہ مردار کھانے لگ جائیں, مطلب فرض کرو, یا غیر اللہ کے نام پر دینے لگ جائیں, کہ کوئی حرج نہیں ہے, اس سے بھی جانور پاک ہی ہوتا ہے جی, نظر دے دی جائے اگر کسی کی, حالانکہ اس سے تو نجاست پیدا ہو جاتی ہے روحانی. تو فرمایا تاکہ تمہارے ساتھ وہ جھگڑا کریں. اس قسم کے خیالات شیطان ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ اے آل ایمان تمہارے ساتھ جھگڑا کریں, جیسے یہ مشرک جھگڑا کرتے ہیں اس ذبیحہ کے مسئلے میں. وَنَطَعْتُمُوهُمْ, اگر تم نے ان کی بات مان لی تو بے شک تم بھی شرک کرنے والوں میں سے بن جاؤ. شرک صرف یہی نہیں ہے کہ غیر اللہ کی پرستش یا عبادت کی جائے, اگر غیر اللہ کا حکم بھی مانا جائے اسی طریقے سے جیسا خدا کا حکم مانا جاتا ہے, پھر بھی آدمی مشرک ہو جائے گا. یہ اطاعت کے اندر, یہ حکم کے اندر مشرک بننے والی بات, خدا کا حکم تو نہ مانا اور غیر اللہ کا حکم مانا تو وہ آدمی مشرک ہو گیا, غیر اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے تمہارا شمار بھی مشرکین میں ہوگا. اس بات کو بھی خوب سمجھ لو. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. اب امن کا نمیتن, بلا وہ شخص جو مردہ تھا یعنی کفر میں مبتلا تھا, پاہ یہی نہ ہو ہم نے اس کو زندہ کیا, ایمان کی دولت عطا کی, وہ جاننا لہو نورن اور ہم نے اس کو روشنی دی, یمشی بھی اس روشنی کے ساتھ وہ چلتا ہے لوگوں میں, تو کیا وہ شخص اس کی طرح ہوگا کہ جس کی مثال اس کی طرح ہوگا جو اندھیروں کے اندر ہے اور نہیں وہ نکلنے والا ان اندھیروں سے. اسی طرح مزین کیا گیا ہے کافروں کے لیے وہ جو وہ کرتے ہیں, اور اسی طرح ہم نے کر دیا ہے ہر بستی میں بڑے مجرم اس بستی کے, تاکہ وہ مکاری کریں اس بستی میں اور نہیں وہ مکاری کرتے مگر اپنے نفسوں کے ساتھ اور وہ سمجھتے بھی نہیں. اور جب آ جاتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں ہرگز ایمان نہیں لائیں گے ہم, یہاں تک کہ ہم کو بھی دی جائے وہ چیز جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس موقع پر وہ اپنے پیغام کو رکھتا ہے. ہم قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے, ذلت اللہ کے نزدیک اور عذاب شدید اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے تھے, پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی اور پھر ساتھ ساتھ رسالت کا ذکر بھی فرمایا اور شیاطین کے اغوا کا بھی ذکر کیا اور مشرکین کا رد، قرآن کریم کی حقانیت کا بیان اور شیطان جس طریقے سے اغوا کرتا ہے اور گمراہ کرتا ہے اور انسانوں کی اکثریت ماذ ظن اور گمان پر چلتی ہے، حقیقت ان کے پاس نہیں، اٹکل پچو باتیں چلاتے ہیں اور پھر اسلام کے خلاف غلط پروپاگنڈا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک مثال کا ذکر فرمایا کہ شرک کرنے والے ایمان والوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم جس جانور کو اپنے ہاتھ سے مارتے ہو اس کو کھاتے ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ مارتا ہے اس کو نہیں کھاتے۔ اللہ نے اس شبہ کی حقیقت کو بھی بیان کر دیا کہ یہ محض شیطانی خیال ہے اور یہ غلط پروپاگنڈا ہے۔ مارتا تو سب چیزوں کو اللہ ہی ہے لیکن اس کا قانون ایسا ہے، مقرر کیا ہوا کہ جس جانور کو ذبح کیا جائے اور اس پر اس کا نام لیا جائے تو اس میں طہارت، برکت اور پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو ان دو شرطوں سے خالی ہو تو اس میں پاکیزگی نہیں آتی، برکت نہیں پیدا ہوتی، اس لیے وہ مسلمان کے لیے اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، وہ مردار کہلاتا ہے۔ تو پھر منع کیا گیا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ، وہ درست نہیں ہے تمہارے لیے، اس میں طہارت بھی نہیں ہے اور اس کے اندر برکت بھی نہیں ہے اور وہ مضر ہے، روحانی طور پر تمہاری روحانیت کو وہ خراب کرنے والی بات ہے۔ مشرکین جھگڑا کرتے ہیں شیطان کے اغوا سے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ أُولِيَاءَ، شیاطین ایسی باتیں اپنے دوستوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں، وسوسہ اندازی کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، پھر وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، تم نے بھی اگر ان کی باتوں کو مانا تو تم بھی شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے مشرکین کی بات پر عمل نہ کرنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ اس کے بعد یہ نبوت اور رسالت اور قرآن کی حقانیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ مشرک لوگ اور کفر کرنے والے لوگ اور ایمان والے اور توحید والے لوگ دونوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے اور اس طرح ساتھ ساتھ رسالت کا مسئلہ بھی سمجھایا ہے۔ اب امن کان میتن، بلا وہ شخص جو مردہ تھا، یہاں پر مردے سے مراد حقیقتاً مردہ نہیں ہے بلکہ یہاں استعارہ کیا گیا ہے، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا یعنی کفر اور شرک کی گمراہی میں مبتلا تھا۔ تو مردہ تھا وہ، برائی میں اور گمراہی میں اور شرک اور کفر میں مبتلا ہونا یہ انسان کی موت ہے۔ تو بھلا جو شخص مردہ تھا یعنی گمراہ تھا، شرک کفر میں مبتلا تھا اور پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا یعنی ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو اب ایک شخص یہ ہے جو مردہ تھا یعنی گمراہ تھا، کافر تھا، مشرک تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق بخشی، اس نے ایمان قبول کر لیا، اس کے اندر زندگی آ گئی، ایمان سے روحانی حیات پیدا ہوتی ہے، کفر شرک سے مردنی چھاتی ہے انسان کی روح پر۔ اسی لیے قرآن میں آپ قرآن کے بارے میں پڑھتے ہیں، کذالک انزلنا الیک روحم من امرنا، قرآن کو روح فرمایا، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف نازل کی ہے یعنی قرآن کریم۔ روح انسان کے جسم میں آتا ہے تو انسان کو حیات نصیب ہوتی ہے، حس و حرکت عمل تمام چیزیں انسان کرتا ہے۔ تو جس طرح ایک روح کے جسم میں داخل ہونے سے انسان کو مادی حیات نصیب ہوتی ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کے ذریعے ایک ایمان والے کو روحانی حیات نصیب ہوتی ہے۔ قرآن روح ہے، اس سے حیات روحانی نصیب ہوتی ہے انسان کو۔ تو جو کفر شرک میں مبتلا ہے وہ مردہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر کرنے والا اور جو ذکر نہیں کرتا دونوں کی مثال۔ حضور کا ارشاد ایسے ہے، مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے صحیح طریقے پر اس کی مثال زندہ انسان کی ہے، جو خدا کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، نکما ہے، بالکل بے سود ہے، وبال ہے وہ۔ تو ذکر سے حیات نصیب ہوتی ہے، انسان زندہ ہوتا ہے، روحانی زندگی آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایمان سے اور توحید سے انسان کو حیات نصیب ہوتی ہے۔ روح میں اور قلب میں انسان کو باطنی طور پر حیات روحانی نصیب ہوتی ہے، اور برخلاف اس کے کہ کفر اور شرک کرنے سے مردنی چھا جاتی انسان۔ فرمایا جو مردہ تھا یعنی گمراہ تھا، گمراہ مردہ ہے، اور اس لیے زندہ اور مردہ، مومن اور کافر، اندھا اور دیکھنے والا، یہ سب اللہ نے تقابل میں یہ مثالیں بیان فرمائی ہیں۔